На якіх умовах дэмакратычным сілам варта было ўдзельнічаць у гэтай выбарчай кампаніі? Ці прапусцяць улады апазіцыйных палітыкаў у склад палаты прадстаўнікоў? Для чаго патрэбная акцыя пратэсту 12 верасня? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Інтэрв'ю тыдня» адказвае былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Мікола Статкевіч. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў. Перш за ўсё, напэўна, хацеў бы спытаць ваша цяперашняе стаўленне да гэтай выбарчай кампаніі. Пасля некалькіх перыпетый, якія былі звязаны з вашай нерэгістрацыяй, яно, напэўна, ўжо крышталізавалася. І як вы бачыце сваё стаўленне і сваю ролю падчас гэтай палітычнай падзеі? Выбару на Беларусі даўно ўжо няма. Ёсць фарс, гэта пазіцыя агульна вядомая мая, не толькі мая. Але, безумоўна, у палітыцы трэба выкарыстоўваць усё, і аптымальна я заўсёды лічу, што трэба ўдзельнічаць нават у такім фарсе, але глядзячы, як ўдзельнічаць. Я тры крытэрыі для эфектыўнага ўдзелу вызначыў бы. У умовах, калі выбары праводзяцца ў адзін тур, першы крытэрый – гэта фармаванне адзінага дэмакратычнага спіса. Каб у кожнай крызе быў адзін кандыдат, гэта дазволіла сканцэнтраваць на гэтым спісе усе інфармацыйныя рэсурсы дэмакратычныя, тым ліку сайты, інтэрнэт, газеты, каб сабраць вакол гэтых кандыдатаў адзіных дэмакратычны электарат. Прычым, што вызначаць гэты спіс можна было б ужо нават падчас пасярэдзіне выбарчай кампаніі, як было ўпершыню кожнага. Бо інакш мы проста расцягваем галасы дэмакратычнага электарата, і калі у кожнай акрузе 5 кандыдатаў, невядома, які з іх дэмакратычны, то ў галавах выбаршчыкаў нейкі хаос. Другое, безумоўна, павінна быць яскравая, дакладна, кароткая праграма, зразумелая людзям, і крытычны пасыл, ужо няма чаго саромецца, тым больш, што выбару няма, і трэба называць рэчы сваімі імёнамі. І трэця, вельмі важна, як мы завяршаем кампанію. Можна тут всякі крэатыўныя рэчы прадумоўваць, сцягамі хадзіць, але потым, калі дэмакратычная сіла атрымоўваюць свае там смешныя працэнты, якія ім паставяць, і абмяжоўваюцца заявамі пратэстаў, то і фрустрацыя дэмакратычнага асяродку, і сама грамадства пачынае яшчэ раз, умацоўвацца ў думцы, што беларуская апазіцыя – гэта вельмі слабыя, бесхарактарныя людзі, з якімі там можна рабіць што заўгодна, яны не здольныя годна адказаць. Вось гэтыя тры рэчы. На жаль, адзін спіс не ўдаўся, таму што апазіцыйныя партыі вырашылі дарыць ад таго, што шандалами памерыцца, хто больш людзей там назбірае на гэтыя выбары, ці справа ж не хітрая для зарысаваных партіяў. Рукі паднялі гэты кандыдаты, ну, намерліся. Памкненні захаваць партыі дзеля светлай будучыні, якую нехта ім павінен прынесці, перашкодзіў гэтай справе. Дабаўляць яшчэ паўсотні кандыдатаў, арганізацыя, якія ўвайшлі ў беларускі нацыянальны кангрэс, мы проста не сталі. Хаця рэгіянальныя прадстаўнікі, рэгіянальныя кааліцыі БНК, яны ў выбарах удзельнічаюць у сваіх партыях. От такая сітуацыя, на жаль, і апазіцыя заўсёды заказала адсутнасць адказнасці за вольную справу. Адкуль адсутнасць рэальнага жадання змагацца за рэальныя выбары? Вы заклікаеце 12 верасня на наступны дзень пасля выбараў выйсці і праявіць свой пратэст. І недавно кіраўніца Цэнтру Баркаму Лідзія Ярмошына якраз назвала магчымыя акцыі пратэсту самай вялікай пагрозай парламенцкім выбарам у Беларусі. Як вот вы гэта ацэніце? Я хочу, во-первых, подкрестить, что 12-го мы не будем протестовать супраць фальсификацию. Что ж мы не ведаем, что такое наши выборы. Для нас уже видовочно, что это фарс, потому что машина фальсификации осталась неизменной. Гэтыя комиссии уже там спаянные, натренированные фальсификовать, они нават уже как им команду дать не могут полечить голосы. И вот можно только дать команду профальсифікаваць на карысць якой-небудзь апазіцыйнай. Тут усё зразумела. Мэта акцыі, па-першае, гэта паказаць, што мы народ і мы жадаем нармальных выбараў, мы жадаем свабоды. Па сутнасці, гэта акцыя годнасці. Па-другое, мэта гэтай акцыі патрабаваць сапраўдных нармальных выбараў замест гэтага фарса, які для мяне ўжо відавочны. Дарэчы, каб канчаткова пераканацца, што нас чакае, я падаў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы. Шчыра кажучы, не вельмі так хацелася ў гэты спектакль хадзіць, але гэта трэба было зрабіць, каб прыцягнуць увагу да двух праблему. Да праблемы таго, што дагэтуль не рэабілітаваныя былыя палітвязні, і з тых 6 чалавек, якія былі выпушчаны на волю у канцы жніўня мінулага года, палова ўжо мусіла пад прымусам пакінуць Беларусь. Па-другое, што груба парушаюцца нават дзеючыя канстытуцыі. Там ёсць пералік, па якім прычынам чалавек не можа ўдзельнічаць у выбарах, быць кандыдатам. І там ніякай судзімасці нема. Выбарчы кодэкс тэрычнай канстытуцыі, а зноў жа з артыкулам згодна 137 канстытуцыі, калі закон тэрычнай канстытуцыі, дзейнічная канстытуцыя. І, дарэчы, зноў жа па канстытуцыі любое іншае, акрамя указанага канстытуцыі, абмежаванне выбарчых правоў караць законам. Дзве мэты былі гэтай акцыі па вылучэнню майму. Шчыра кажучы, народная грамада скарыстала адмову праявіць салідарнасць са мной і каб проста не ўдзельнічаць ва ўсім гэтым. Мы нікога не заклікаем ні да якіх там байкотаў, удзелам. Жыццё такое кароткае ў чалавека, марнаваць свой час на тое, каб павялічыць колькасць кандыдатаў ад апазіцыі ў кожнай акрузе і палепшыць уладам магчымасць фальсіфікацыі, мы не захацелі. Але мы будзем зараз рабіць адзінае, чаго баіцца ўлада. Боится она только того, что люди уходят на улицу, уличных акций. 12 вересня 18.00 отбудется акция белорусской годности. Супраць гэтай акцыі часам выступае не толькі ўлада, але, скажам, і некаторыя праўладныя публіцысты і аналітыкі, ну і нават, скажам, аналітыкі там ці публіцысты, якіх можна назваць апазіцыйнымі. Тое ж самае прыблізна казала Ермошына, але гэтыя тэзісы гучаць не толькі за явуснаў, што акцыі пратэсту могуць прывесці да нейкіх правакацыяў, і выніку будзе то, што было 19 снежня 10 года, і выніку будуць разламаныя адносіны афіцыйнага Менску з Захадам. Цікава, што праўладныя аналітыкі пагражаюць тым, што апазіцыя можа сарваць адносіны Беларусі з Захадам, і апазіцыя як бы можа выступіць такім расійскім агентам в гэтым сэнсе. Калі ўладзе зараз так патрэбны адносіны з Захадам, то хай яна ідзе на саступкі. Хай яна вяртае тое, што украла. Хай яна вяртае нармальныя выбары. Не імітацыя лібералізацыі, а сапраўдная лібералізацыя. А што тычыцца такога стаўлення з боку некаторых апазіцыйных колаў, то гэта сведчыць пра тое, што частка апазіцыі, я тут шырокім сэнсе яе ўжываю, не толькі палітычная апазіцыя, але апазіцыйныя аналітыкі, вашы калегі, бывае такое, некаторыя, яны ўжо сталіся з часткай гэтай сістэмы. Яны проста выконваюць адведзеную ім функцыю апазіцыі, прызначаныя апазіцыі. Яны гуляюць у тую ролю, якую ім дазволена. Напрыклад, можна рабіць крутыя заявы ў бок Расіі. Можна нават адносна ўлады, але крый божа некія дзеянні. Мы выдатна разумеем, што дзеянні ўлады супрадэмакратычных сілаў 19-10 года былі толькі таму, што ўлада напалохалася, таму што она вырашыла, што людзі рэальна пагражаюць ёй. А як мы можам здабыць сабе свабоду, калі мы не будзем пагражаць гэтай уладзе? Хто здабываў свабоду без страт, без пакутаў, ахвяраў і гэтак далей? Вы думаеце, што мы будзем выключэннем? І на конт Расіі, я думаю, што з усіх дзейсных беларускіх палітыкаў самы патрэбны для Расіі палітык зараз знаходзіцца ва ўладзе. Так што тут уже казаць, што мы тут некага незалежніка, які загнаў нас у такую залежнасць ад Расіі, які паставіў пагрозу існавання нашай краіны, гэтага чалавека, якая, крый божа, пакрыўдзім там і дамо магчымасць Расіі яго прыбраць, гэта будзе на шкоду незалежнасці, гэта даруся лухта. Лукашэнка 10-годзямі быў галоўнай пагрозай незалежнасці Беларусі. Не думаю, што тут што-небудзь кардынальна памянялася. Калі ўжо казаць вот пра адносіны афіцыйнага Менску з Захадам, пра гэтую, скажам, умоўную лібералізацыю, якая назіраецца ў гэтых адносінах, то для многіх на Захадзе менавіта гэта выбарчая кампанія будзе такой нейкай важнай істотнай кропкай. Ну і многія аналітыкі кажуць, што менавіта магчымае з'яўленне в палаце прадстаўнікоў нейкіх апазіцыйных фігураў будзе якраз рашэннем, якое перш за ўсё будзе адзначана на Захадзе. Ваш прагноз і ваш аналіз у гэтым сэнсе. Улады, яны з аднаго боку ім гэта разумеюць патрэбнасці гэтага, з іншага боку відавочна, што самому Александру Лукашэнку асабіста і многім прадстаўнікам уладзе гэтага не хочацца. На вашу думку, прапусцяць каго-небудзь палату прадстаўнікоў? Ну, хочу сказать, призначить кого-нибудь депутата. Ну, уже видовочно, что оппозиция там будет. Вот оппозиционный кандидат Дукоси на президентских выборах минулого года, а инших там не было. То есть вот такая Дукоси оппозиция. Господар Лохович, он будет депутатом. Я думаю, что другий кандидат, господар Гайдукевич, будет так званым сенатором. Мог что-нибудь травоядное еще там пропустить, короче. Не, занадто там активных, якія там на поверхні наврад, там активно не потребны занадто. И потом будут сказать, ну вы ж хотели, так это ж оппозиция, они супротив президента, на выборах президентских выступали. Вот такая там будет оппозиция. Это нема ничего нового. Тодар Гайдукевич, дарэчы, у палаце прадстаўнікоў уже пабываў. І ездзіў там на захад, і выступаў, каб знялі санкцыі з Лукашэнка, бо ён жа апазіцыя, і ён у парламенце. Так што гэта ўжо ўсё было. Нічога новага тут нема. Але захаду новае тое, што захаду вельмі хочацца знайсці тут некі пазітыв, каб мець стасункі з беларускім рэжымам. Таму што Европа вельмі напалохана. Вельмі напалохана Росія, і яна дзейнічае па прынцыпу, каб у Беларусі просто было ўсё ціха. І тут вырашальным, дарэчы, у прасёлкі пазіцыі Еўрапейскага саюза да так званых парламенцкіх выбараў будзе масавасць акцыі 12 верасня. Калі людзі выйдуць і пакажуць, што ім трэба сапраўдныя выбары, выбары на свабода, тады гэта прымусіць новых сяброў Лукашэнкі на захадзе прытармазіць. А калі людзей будзе не шмат, то, ведаеце, калі нам не патрэбна свабода, калі мы не паважаем сябе і сваю годнасць, то хто за нас, за нашу свабоду будзе змагацца і абараняць нашу годнасць? Толькі мы. Таму я і называю ту акцію акцыяй годнасці. Вы слухалі перадачу «Інтэрв'ю тыдня». З Міколам Статкевічам гутарыў Віталь Цыганкоў. А зараз лето с бардами. Это выбранная передача.